Şeffaf gündem. Şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar Oya Özarslan, Itır Övül ve Ozan Mercan. Katkılarından dolayı İsveç ve Hollanda Başkonsolosluklarına teşekkür ederiz. Merhabalar, Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Özarslan. Ben Pelin Erdoğan. Bugün bir konuğumuz var, Mustafa Sönmez. Kendisi halihazırda Yurt Gazetesi yazarı. Aynı zamanda iktisatçı ve medya konusunda da çalışmaları bulunuyor, yazılmış kitapları bulunuyor. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Mustafa Bey ile bugün basın özgürlüğünü konuşacağız. Medyayı sarıp sarmalayan konuları biraz irdelemeye çalışacağız. Türkiye'deki basın herhalde yani işleyişinde hep problemli olmuştur ama bugünü daha bir farklı gibi geliyor bize. Bugününü nasıl değerlendiriyorsunuz siz Türkiye'deki basını? Vallahi yıllardır basındaki, medyadaki arızalardan bahsediyorduk ama bugün artık yaşadığımız şeyler ekstra bir açıklamaya gerek bırakmayacak kadar insanlara sanıyorum anlattı. 31 Mayıs günü yer yerinden oynarken insanlar haber alma haklarını kullanmak için televizyonlarına uzandıklarında bazı kanallarda penguen belgeleri, bazılarında yemek tarifleri gördüler. Evet. O zaman bu nasıl bir ülke, bu nasıl bir medya ve hani basın özgürlüğü, hani haber alma hakkı gerçeğiyle yüz yüze kaldılar. Bununla yüz yüze kalmakla yetinmediler. Medya kuruluşlarının önlerine gittiler. Protestolar yaptılar. Onları uyardılar. Onlarla ilişkili olan bankalardan hesaplarını çektiler. Bunları bize bunların olabileceğini birileri söyleseydi ütopya derdik. Ama bunları yaşıyoruz. Yaşadık ve belki daha da yaşayacağız. Çünkü çok da henüz bir şey değişmiş değil. Daha dün akşam Başbakan 6 yerde miting yapıp konuşurken yine bütün kanallar naklen sanki birileri düğmeye basmış ve bütün kanalları bir merkeze bağlamış gibi aynı yayını sürdürüyorlardı. Bu artık sözün bittiği yer. Artık burada basın özgürlüğünden, haber alma hakkından söz etmenin bir yeri kalmadı, gereği kalmadı. İnsanlar artık haber alma haklarını başka türlü kullanmaya çalışıyorlar. İşte sosyal medya üstünden, internet portalları üstünden, bir iki tane son derece ekonomik olarak güçsüz kanal üstünden, birkaç radyo üstünden bununla edinmeye çalışıyorlar. Ama bir gerçekle yüz yüze geldiler. Bizim yıllardır kitaplarda, makalelerde vesairede anlatmaya çalıştığımız şeyin bizzat kendisini gördüler. Bu kadar yalın bir şekilde. Evet, yani bu naklen yayın yapmak aslında aynı anda naklen yayın yapmak sadece bu gezi olaylarına ilişkin değil. Daha önce de vardı. Yani ne olursa olsun kanallar tamamen programlarını durduruyorlar. Yani bu son bir iki yıldır yaşadığımız bir şey. Yani başbakan konuşuyorsa bütün kanalları çeviriyorsunuz. Her yerde aynı kişi. Ve bu herhangi bir şey için olabiliyordu. Yani başbakan yurt dışında bir geziden gelmiş ve havaalanında bir toplantı yapıyor. Basın toplantısı. Bunun için yayın tamamen durduruluyor. Hani böyle bir süreçten geçiyorduk aslında. Şimdi belki çok daha canlı bir şekilde hissediyoruz. Yani can yakıcı bir şekilde gözümüzün önünde. Çünkü bir yandan hani memleket yanıyorken tabiri caizse bir yandan hani buna gözünü kulağını kapayan bir medya söz konusu. Bu da aslında hani sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da dikkat çekiyor. Yani bu penguen olayı. Ben geçen hafta yurt dışındaydım. Bu penguen olayı yurt dışında karşılaştığım birçok kimse biliyordu bunu, biliyor musunuz? Yani bu da çok ilginç bir şey. Çok çok anlaşılır bir şey değil mi? CNN International haberi verdi. Haberi verirken buradaki uzantısı CNN Türk penguen programı yayınladı. Yani evet. Bundan çarpıcı bir şey olabilir. Bu medya tarihine geçti. Bu gerçekten dönüp dolaşıp belki okullarda anlatılacak bir şeydir. Bu kadar bağımlı, bu kadar rehin alınmış. Ama işte laf madem oraya geldi onu konuşalım isterseniz. Yani niye böyle oldu? Bu medya yapısı nedir? Nasıl bir mülkiyet yapısı var ki iktidarın böyle iki dudağının arasında bir komutla beraber bütün kanallar böyle sadece televizyon değil, geçen gün 6 gazete aynı başlıkla çıktı biliyorsunuz. Evet, evet. Aynı başlıkla yani demokratik talepler için can feda. Yani hiç olmazsa bir kelime değiştirilir değil mi? Yok yani bir yerden, ama bu bir yerdenmiş gibi diyoruz ama miş gibi değil, öyle hakikaten. Yani başbakanın baş danışmanı Yalçın Akdoğan'ın bir kurduğu bir birimden söz ediliyor. Ve bütün tek tek gazeteler bu birim tarafından kumanda ediliyor. Ne yazıyorlarsa, ne yayın yapıyorlarsa çok yakın markaj altında bulunuyorlar. Çok muhtemel ki yarınki başlığınız bu olacak diye 6 gazeteye bir komut verildi. Yoksa bir komut verilmeden bir 6 gazete aynı manşetle çıkar mı? Ben aslında onu şöyle yorumladım Mustafa Bey. Yani... Olaya artık aynı gözlükle bakmaya o kadar alışmışlar ki. Yani nereden bakılabilir? Keşke öyle olsa. Hayır, hiç olmazsa hani birisi üst manşetten ver. Bir de birisi de hani biraz şey yapar. Bir güzel espri yapmışlardı yani, kopya çekerken bile birbirimizden okulda. Hiç olmazsa biraz değiştirirdik hoca, evet, anlamasın diye. Şimdi bu kadar da parmağı kör gözün parmağına, evet, olur mu? Yani bu artık ayyuka çıktı. Bunun artık herkes farkında. Yani... Ve farkında olduğu için de gerçekten tavır koyuyor, tepkisini koyuyor. Bence güzel olan bu. Şimdiye kadar da bence farkındalardı, iyi kötü. Ama ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Yani ben aylardır açık söyleyeyim haber izlemiyorum. Yani ya sinema kanalı ya maç kanalı, aynen, izliyordum. Yani bunu herhalde herkes yapıyordu. Evet. Ama şimdi deli gibi haber alma hakkımızı kullanmak istiyoruz. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Evet. Üstelik de hani bunu haklı olarak her saat ve görsel olarak da almak istiyoruz. Ama dönüp dolaştığımızda yani bizim bu hakkımıza hiç saygı gösteren yok. Ve yani... Ne iyi ki gidip kapılarına dayanıldı yani, bu kazın ayağının o kadar farklı olmadığı, bu işin o kadar kolay olmadığı ve onun devamında da gerçekten bir bankadan müthiş hesaplar çekilerek yani tavır tepki çok güzel bir şekilde ortaya kondu. Bundan bir ders yavaş yavaş çıkarılır umarım yani, çünkü bunun mutlaka devam ederlerse halkın tepkisi daha büyüyecek. Çünkü bu hak gaspı her yerde, hak gaspı ya da bu fütursuzluk her anlamda, tehdit, bu insanların üstüne gelinmesi sadece biraz daha insanları biliyor, biraz daha tepkilerin çoğalmasına ve aktivasyona yol açıyor. Yani bu böyle, evet, artık içe atma ve pasif şekilde kabullenme değil. Yani herkes artık gerçekten bir korku eşiğinin geçti. Yani bunu ifade ediyor, etmeye devam edecek. Bundan da bu medya bir ders çıkarır mı bilmiyorum ama burada yapısal şeyler var. Yani bir rehin alınmışlık hali var. Bu medyanın mülkiyetinden kaynaklanan bir şey var. İşte yani yok finans sektöründe, yok enerji sektöründe, maden sektöründe, inşaat sektöründe yatırımlarınız varsa işte o muktedir de sizin her an bileğinizi büküp size bunları yaptırabiliyor. İşte onlara halel gelmesin diye öbür türlü davrandığınızda da bu kez güvenilir bir medya kurum olmaktan çıkıyorsunuz ve halkın haklı tepkisine neden oluyorsunuz. Dolayısıyla bu çürük, bu son derece yamuk yapıda aslında deşifre oldu bu olaylarla beraber. Bence bundan sonra artık bu tür bir yapıya da kimse itibar etmeyecek. Yani bunun yerine işte görüyoruz. Az önce ben Gezi Parkı'ndan geliyorum. Orası iki tane kendi çapında kanalını kurmuş, yani yapıyor. Çapul TV ve Park TV diye. Gezi TV diye radyosunu kurmuş. Günlük çıkan bir gazete kurmuş. Ondan sonra kendi portalları var. İnanılmaz bir sosyal medya üstünden haberleşme var. İşte yani alternatifsiz değilsiniz de dedi insanlar. Yani en azından biz buradan ulaşabildiğimiz kadar insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Haberleşmeyi kurabiliyoruz ve haber hakkımızı da kullanmaya başlıyoruz. Hadi bakalım yani. Bu bence bir başlangıç daha. Yani bunun devamında da bu rehin medya, bu yandaş medya, bunlar ayaklarını denk almadıkları takdirde Bu şey çoğalacaktır ve yıpranacaklardır. Yani hiçbir itibarları kalmayacaktır. Dolayısıyla bu deprem, bu sosyal deprem aynı zamanda medyayı da ciddi ölçüde sarsacaktır. Fakat şey değil mi? Yani tabii ki sosyal medya var. Tabii ki işte alternatif olabildiğince kanallar var ama hani bunlar ölçek olarak küçük kalıyor ve hani sosyal medyayı kullanan kim diye baktığınızda işte daha çok hani kentli, işte internete erişimi olan, kompütürü olan, işte bir takım yani altyapısı olan grup insanlar. Ama onun dışında ki kalan insanların hani televizyonu da açıyorsunuz, televizyondan izliyorsunuz ya da işte gazeteye bakıyorsunuz sabah, oradan görüyorsunuz. Yani bambaşka bir dünya, yaşadığınızdan bambaşka bir dünya ve hala da aslında büyük kesimi için halkımızın böyle bir şey söz konusu değil mi? Yani öyle öyle tabii. Gerçekten. Yani bizim bir kere yani bir aldatılmışlık var. Bir kere kamu medyamız var. Yani TRT var değil mi? TRT'nin kaç tane kanalı var ve o TRT bizden kesilen vergilerle dönüyor. Yani TRT ticari bir kanal değil. Doğru düz reklam falan da almıyor. Her yıl bütçeden çok yüklü miktarda paralar alıyor. Bu bizim vergilerimiz. Yani bizden aldığı vergilerle bırakın hani özel kanalların böyle bir zorunluluğu yok. Ki onların da ayrıca var. Onu ayrıca konuşuruz. Ama evet. Bu doğrudan bizim vergilerimizle dönen bir çark TRT. Dolayısıyla bizim haber hakkımızı öncelikle ondan istememiz gerekiyor. Yani o kurumun özerk, tarafsız bir kurum haline getirilmesi lazım ki bize en zor zamanlarda bile yani hem Anadolu Ajansı hem TRT yani kamu medyası bir kere tarafsızlaştırılmalı, özerkleştirilmeli insanların haber haklarını karşılamak için. Çünkü vergiyle dönüyor, vergi veriyoruz. Diğerleri neyle dönüyor? Reklamlarla. Bakın onun da aslında parası bizden çıkıyor. Çünkü reklam veren sonuçta o harcamayı bize sattığı mal ve hizmetin üstüne bindirerek tahsil ediyor. Yani televizyon kanalı da masraflarının bir kısmını reklamlardan çıkarıyor. Yine bizim aslında parasını ödediğimiz bir şeyle dönüyor bu çarklar. Yani hem reklamdan dolayı mal tüketici olarak hem bir vergi mükellefi olarak aslında medyayı biz çeviriyoruz. Yani biz bizim sırtımızdan dönüyor bu evet. çark ama en temel hakkımız olan haber hakkını bizden esirgiyorlar. Bizi yanlış yönlendiriyorlar, yanlış bilgilendiriyorlar. Yani bir azınlığın bu ister resmi iktidar olsun, ister hakim sınıflar olsun, güçlüler olsun. Bir güçlülerin yalan değirmeniyle oyalıyorlar. Bu anlamda çok ciddi de bir aldatma var ortada. TRT'den bahsettik aslında da TRT hiçbir zaman özerk ve tarafsız oldu mu? Çok kısa bir zaman yani bir 12 Mart öncesinde bir şey özerk dönemi var aslında ve çok mükemmel işler yapmışlar. Yani o dönemde hem radyo daha çok da bir radyo yayıncılığı, televizyonda ilk zamanları, kısmen bir İsmail Cem zamanı o dönemde gerçekten daha bir ifade özgürlüğü, bir çeşitlilik. Bir daha halkın haber alma hakkına ve bilinçlenmesine dönük bir yayın politikası ama bunlar çok gerçekten kısa dönemler. Sonrasında biliyorsunuz devam eden Milliyetçi Cephe hükümetleri döneminde TRT son derece yandaş bir kurum haline getirildi. İktidarın sesi haline getirildi. 12 Eylül'de keza kesinlikle. Öyle. Ya yani, evet. Ve ne zamana kadar? 90'a kadar da bir tek yani devlet kurumu olarak görsel medya yani TRT, radyo tekel olarak tabii iktidarın kullandığı bir mecra olarak kaldı. Ta ki ite kalka bir çok sesli bir medya düzenine geçinceye kadar. Fakat bu çok seslilik de adil olmadı bu kez de. Parası olanlar yani medya üstünden güçlenmek isteyenler medyayı araç olarak iktidar üstünde kullanıp oradan sermaye birikimi elde etmeye çalışanlar medyadaki çok sesliliği ya da çok kanallılığı onlar kullanmaya başladılar. Bu yine halka yarayan bir şey olmadı. Yine son derece yanlı, son derece sahibinin doğrultusunda hareket eden bir medya ortamı ile karşılaştık. Bütün 90'lı ve 2000'li yıllar boyunca. Son AKP iktidarı döneminde de olanlar oldu. Yani bu kez tam bir organik medya ortaya çıktı. Bir yandaş medya diye hem yazılı hem görsel. Bizzat bunlarda da hani kendilerini bir tür misyon medya olarak nitelediler. Yani iktidarla bu kadar içli dışlı olmayı neredeyse inkar etmez halde bir gereklilik olarak. Geri kalan ana akım medyayı da hükümet demin de bahsettiğim gibi bileğini bükerek rehin aldı ve böylece son derece işgal edilmiş bir medya ortamı ortaya çıktı. Bir müzik arası vereceğiz. Ondan sonra bu AKP iktidarı dönemindeki medyanın durumuyla devam edelim. John Baez söylüyor, Diamonds and Rust. Again, but that's not unusual. It's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. Diamonds and rust. Will you burst on the scene already a legend? Unwashed phenomenon, the original vagabond, you strayed into my arms. And there you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed. Merhabalar tekrar. Radyosunu yeni açanlar için konuğumuz Mustafa Sönmez, Yurt Gazetesi yazarı ve ekonomist. Medya sorunları ve basın özgürlüğü ile ilgili konuşuyoruz. Hı hı. Mustafa Bey, AKP iktidarı süresince basın özgürlüğünün durumunda nasıl bir değişiklik olduğunu düşünüyorsunuz? Özellikle kendi gazetecilik deneyiminizden doğru bakacak olursanız, geçmişle karşılaştırma yapacak olursak nasıl bir değişiklik oldu? Şimdi AKP tabii ondan önceki Milli Görüş hareketi olsun ya da AKP ile koalisyon halindeki Gülen cemaati olsun. Bunlar 2000 öncesinde zaten bir taraftan kendi medyalarını oluşturmaya başlamışlardı. Yani hem cemaate ait kanallar vardı, gazeteler vardı. Hı hı. Hem Milli Görüş Hareketi'nin yani Erbakan başkanlığındaki hareketin gazetesi ve televizyonu vardı. Ama öbür taraftan da bu ana akım medya dedikleri Doğan medya olsun, işte o zamanlar Dinç Bilgi'nin kontrol ettiği Sabah grubu olsun, bunlar daha hakim durumdalardı ve bugünkü AKP-Gülen koalisyonu bu ana akım medya karşısında kendilerini mağdur hissediyorlardı. Hı hı. Dolayısıyla bir revanş şeyleri vardı, hesapları vardı bir gün iktidara geldiğinde bu ana akım medyayla revanşa girmek gibi bir hedefleri zaten vardı. Şimdi iktidara geldiklerinde bir taraftan bu kontrol ettikleri medyayı tahkim ettiler. Yani yeni kanallar kurdular, yeni gazeteleri güçlendirdiler. Bunun için kendi organik sermayedarlarını görevlendirdiler. Böylece bir blok olarak bir yandaş sermaye oluştu. Hı hı. Bununla kalmadılar ama yani biraz daha güçlendikten sonra tam ortada olan bir grup vardı. Sabah ATV grubu. Biliyorsunuz bunlar 2001 krizi sırasında Dinç Bilgin özelleştirmeden Etibank'ı almış ve içini boşalttığı gerekçesiyle grup elinden alınmıştı ve TMSF'ye devredilmişti. TMSF'nin bir tür patronajında bir grup olarak ortadaydı. Ciner de bir taraftan bu grubu ele geçirmeye çalışıyordu. Ama 2007'de TMSF bu grubu ihaleye çıkardı. Daha doğrusu ihaleye çıkarmadı, satışa çıkardı ve ihaleye kimse sokulmadı. Bakın ihaleye, hı hı, kimsenin girmediği Sabah ATV grubu başbakanın damadının çalıştığı, CEO'su olduğu Çalık grubuna verildi. Üstelik de bu grubun mali yönden eli son derece kolaylaştırıldı. Hem kamu bankalarından krediler açıldı, hem de Katar sermayesinden bir ortak bulundu. Hı-hı. Dolayısıyla bu ortadaki Hürriyet grubunun tam karşısındaki Sabah ATV grubu da yandaş grubun yanına eklendi. Böylece elleri biraz daha güçlendi. Ve AKP daha güçlendikçe bunlarla kalmadı. Bir kere o revanşizmi başlattı. Birinci elde Doğan grubunu vergi denetimleriyle köşeye sıkıştırdı. Hı hı. Doğan grubunun petrol ofisinden tutun işte dış banka kadar elindeki bir dizi mülkü satmaya zorladı. Ayrıca da medyada küçülmeye zorladı. Doğan grubu önce Star TV'yi Doğuş grubuna sattı. Milliyet ve Vatan gazetelerini Demirören grubuna sattı. Yani küçüldü. Bunlar hepsi Doğan grubuna empoze edilen küçülme operasyonlarıydı. Devamından oldu. Yani bununla da kalmadı. Çünkü bu bir rejim ve rejim hiçbir şekilde bir muhalefet istemiyor ve tam kontrol istiyor. Bunu gerçekleştirebilmek için ayaktaki bütün ya da ana akım ortada gibi görünen, yandaş görünmeyen bütün medyaya bir şey dikte edildi. Yani ya tarafsınız ya bertaraf olacaksınız. Bu açıkça söylendi. Hı hı. Ve buna uymayacak kimselerin mutlaka cezalandırılacaklarını ima etti ve dolayısıyla hem medya kuruluşlarında hem de medyada çalışanların üstünde bir terör estirildi. Bu gruplar tam yani hiçbir haber alma hakkı, bir farklı görüş imkanı vermediler. Mesela 2011 seçimlerinin hemen ertesinde NTV'de müthiş bir tasfiye operasyonu yapıldı. Ondan sonra tek tek gazetelerde köşe yazarları çıkarıldı. Yani diyelim Demirören grubu Milliyeti Vatan'ı aldığında bir dizi köşe yazarının işine son verdi. Dolayısıyla tamamen bir medya üstünde bir hakimiyet kurulmaya çalışıldı. Aslında şimdi kapatmak üzereyiz ama ben bir tanıştığımız bir gazetecinin de yorumunu söyleyeyim. Yani hani medya hep problemliydi baştan beri dedik, bu geldiğimiz süreci de görüyoruz. Ama hani bu yaşadığımız koşulları hiçbir zaman yaşamamıştık. Yani bu kadar ağır bir baskıyı hiç görmemiştik. Yani mutlaka iktidarın bir baskısı olurdu. Mutlaka iktidarın bir muhalefeti, hoşnutsuzluğu olurdu. Ve bunu da dile getirirdi. Ama biz ertesi gün başlıklardan cevap verebilirdik diyordu bir gazetecimiz. Yani herhalde siz de aynı şeyi paylaşıyorsunuz. Evet, maalesef yani öyle bir duruma geldi ki yani... Tabii ki başbakanın mitingi verilsin ama yanı başında bu haber değeri olan başka bir şey de verilsin. Tabii ki birinin görüşü verilirken bir karşı görüşe de yer verilsin. Yani doğru gazetecilik, doğru habercilik budur. Yani o kura hem iki tarafı birden, madalyonun iki tarafını birden göstermek, adil olmak, böylece objektif olmaktır. Evet. Maalesef bu ortam kalmadı. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz aslında medyanın yapısal sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki haftada bu konuları konuşacağız inşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Herkese aydınlık günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şeffaf gündem. Şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar Oya Özarslan, Itır Övül ve Ozan Mercan. Katkılarından dolayı İsveç ve Hollanda Başkonsolosluklarına teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.